چه داریم انتظار جز مفتاب باده با گوش فصل بهار فصل جنون مزدور فصل بهار فصل جنون مزدور این سمام خدا فصل بهار فصل جنون و صبح این سمار هر کس که مست نیست یقین شار و شب نگه شبون چن تبسم به من اما چه سویم زن که به یک گل باری فکرین به حال خیش خواهان این روزگار نیمین فصل شکار آگاه کسی ز کار ما نیست کورا نظری به یار ما نیست خودبینی و خیشتن پرستی رسمیست که در دیار ما نیست ما ایم و دلی خراب و آن نیست یک روز به اختیار ما نیست Thank you. جز محنت و غم راه به این خانه ندارد. این خانه مگر راه به میخانه ندارد. پیمانه چه غم گر شکند محتسب شهر، مستیم از آن باده که پیمانه ندارد. زهی عشق و زهی عشق ما راست، خدایم خدایم چه نقض است و چه خوب است و چه زیباست، خدایم خدایم خدایم. فتادیم فتادیم به دانسان که نخیزیم، فتادیم فتادیم به دانسان که نخیزیم، ندانیم ندانیم چه غوغاست، خدایا خدایم خدایم. Yeah. شوقی ببینی که شمس الحق تبریز به هر کار توانا و توانا از خدایا خدایا خدایا. زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برگ سبز شماره 20 به بود که با صدای آقای عماد خراسانی به همراهی آقایان رضا برزنده و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، عماد خراسانی، معتمد نشاط، مولانا و عراقی. آهنگ شور، گوینده روشنک.